Deme yemin etmem, yeminler tutulmaz ki. Söz o benimse sözün emin elde, güvensiz tutulmaz ki. Yağmura sor, çöle sor, dağlara sor, bir tek bana sorma. Ona sor, ona sor, ona sor, ona sor. Of. Yar, gücenme, gözün neden yerde? Bu ceza taşınmaz ki. Ellerin neden böyle buz keser anla? Suçlama yakışmaz ki. Yağmura sor, çöle sor, dağlara sor, bir tek bana sorma. Ona sor, ona sor, ona sor, ona. Oh, istersen bitsin de, hak verme asla, hiç güvenme haksızsam, affetme, hak verme asla, hiç affetme haksızsam, hak çöle sor, dağlara sor, bir tek bana sorma. Ona sor, ona sor, ona sor, ona sor. Of. Yağmura sor, çöle sor, dağlara sor, bir tek bana sorma. Ona sor, ona sor, ona sor, ona sor.